fatal won ci di waxna bu fekke ak lak dafa xew nga dal di wax allah akbar wala muy ngelaw nga wax allah akbar bu de lak ga day fay bu de ngelaw la day dal kon nak sa yo gis ak lak rek ba muy ngelaw ngelaw lo xam ragal nga rek mu lor la kon nga kabar te bam wat kabar ya diko bamako bam war rek ndax yalla fay lak ga dal ngelaw la waman qada kuy fajj alhawaija soxlay nit ñi alhawaija soxlay doomi adama yi yassara kon yombalal allah yalla la ho ñal ko man ko xamne yaqdi dana fajj hawaijahu ay soxlam waman rahima kuy yereme waman rahima kuy yereme itam rahima yereme ko waman qaddama kuy jital anam kuy joxe alkhair aw yu ghanima mu mang mune kuy fajj soxlay doomi adama yi yalla dila yombalal kulay fajal say soxla ku yeeram doomi adama itam yalla dila dole yeeram kuy def lu bax itam di am lu bax rek wa man arada ku beug an la yushmata budi ful ndokku bi ci mom fala yuzhir kon bu feñal ashamata ak ndokku li ahadin yel kenn dina bo beugé kenn bañ la ndokku kon bul gis kenn ku am musiba nga ne ko ndokk manam dal bo beugé bañ am musiba ba kenn di ci bekk bul gis ko am musiba nga di ci bekk ci gattal bu fekke da am ko xamni musiba da ko dal nga becc faaw yalla tek la musiba mu tal non ba am ko op ko defé mu koké becc ci ba kenen becc kon bul bekk mukk ci musiba mu jaamur bu di ci ndokk ba yalla di la natto musiba mel nono bañ lay ndokk yow itam wa qala wa khna yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne la tuzhir bul feñal ashamatata ndokku yi akhika ñel sa mbokk fa yarhamahu bako yeeram allah yalla wa yabtal yaka te mu lay natto da wax ne sa mbokk bu am musiba nga ri ci bekk te feñal bektima ndax bo tut kon yalla da ko yeeram tegg lam ko teggon wal bitu ko tegg la ko yow baamu tegg lu ko op waman ayyara kuretan akhahu mbokam bi zambin ci bakar lam yamuddu fatu hatta ya'malahu batte mu jef ko waman fadahaku gatchel musliman abjulit fadahahu kon gatchel ko allah yalla waman ghafaraku jegle azamba bakar ba wa satratim sutra alhayb sikisa fa'ala kon def allah yalla bi ci mom zalika lolé wa kama tadinu naka ngay leglé rek tudanu la defi la fayé mune bo gisé sa mbokum julit mu def bakar nga diko ci retan faaw rek bala nga faatu yalla na tola nga def bakar mel nonu babu ko op batay neena sa mbokum julit bo xoté suturam faaw yalla xawi sa sutura yow itam batay neena buñu toñe nga jéggelé wala nga gis ko mëna xot suturam yow nga sutural ko rek su boba yalla jéggelé yow itam sutural la kon sa yo jéggelé yalla jéggel la su suturalé sikki jaamuri yalla sutural sa sikki yow itam mu ne kenn ku nek rek namuy levelé non lañ koy fayé kon del def lu bax ak wax diko yéné ta xamné la nga yéné ka wax ak def rek lool lañ lay fay yow itam wa amal hilatu dal pexima liman ñel ko xamné katurat barina du yoonu fo borom ya wa tahassarat te jafé alih ci mom ma'ishatu dundum ba fa hiya mom ay yaqula modi muy wax kullama kharaja sa yu génné min baytihi bayiko ci negam ya bismillahir rahmanir rahim ala nafsi wa dini بسم الله على أهلي وولدي ومالي اللهم أرضني بقضائك وبارك لي فيما قدرت لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما حجلت يا أرحم الراحمين ويا دوم تميسخ على قولي جوخني اللهم يوبور بي يا غني يو أجي ومالجي يا حميد يو كن يسنتكي ya mubtiw yow ay sos minde fi ya muhidu yow ay ci delo minde fi bañ mel nañ melone kana buñ ñaké kana buñ rafé ya rahim yow ay ci bari jermandé ya wadud yow soppa kon bi agni ni yal nak ma doylu lo bi halalika ci salu lewli bi halalika ci aji lew sax han haramika wali sa aji aram wa bi taahatika ak ci sa top ham ma'siyatika wali sa moy han ma'siyatika bu agni ni te nga doylu loma bi fatlika ci sa ngeneel xamman si waag walis kurul yow baxda kulli baxda salaati kulli jumhatin ci gannaaw julit gépp juma baxda salaati kulli juma nee na koo xam ne daa bari ay bor mel ne ab dundam da koo xaw a jafe kon na fexe bu ba saa yu dee génn ci néegam daal di wax lii ñaan gi ñu wax léegi mu tàmbalee ci bismillahi rrahmani rrahim ala nafsi wa diini bismillahi ala ahli wa waladi wa mali ma firi na ñaan gi ci topp maa ngi koy firi mooy allahuma yow buur bi ardini yal na nga ma gërëm loo bi qadaika ci sab atte maanaam sab dogal wa barik te yàlla na nga barkeel lii ñeel ma fii maa ci li nga xam ne qaddarta dogal nga ko lii ñeel ma xata laa uxibba ba duma sopp taajila maa gaawee li nga xam ne ak xarta yeexee nga ko wala taaxira maa du caageenu yeexee li nga xam ne xajjalta gaawee nga ko yaa arhamar raximina yow gën jaa yërëme yi way yërëme yi. waaw maanaam bu dee génn néegam day wax ñaan gi li waroon firi nag li muy tekki mooy sunu boroom yàlla na nga ma dimbali ba li nga dogal ci man mu neex ma te li ngay dogal ci man nga defal ma ca barke ba loo gaawee du ma doon mébét nga yeexee ko loo yeexee itam du ma doon mébét nga gaawee ko su ko defee itam mu sax ci wax allahumma yaa ganiyu yaa xamidu yaa mubdiu yaa moyidu yaa rahimu yaa wadoru agnini bi xalaalika an xaraamika wa bi taaxatika an maasiyatika wa agnini bi fadlika xamman siwaaka. waaw na sax ci di ko wax gannaaw julit ajjuma gu ne. kon ñaan googu tàmbalee ci allahuma yaa ganiyu lee nga weesoon moom ba ci yaa arhamar raximina booy génn sa kër nga koy wax. waaw di tàmbalee allahuma yaa ganiyu yaa xamidu yaa mubdiu yaa muhidu ji nag moom ba ci xamman siwaaka gannaaw julit ajjuma gu ne boo sabalee ajjuma rek nga wax ko muy ajjuma ju ne. li muy tekk nag mooy yow yàlla mu woomal mi yow ku ñu sant ke yow ki tàmbali middee fii bañ doonul dara te buñ demee baraaf yaa leen delloo bañ doonaat dara yow ku bari yërmaane ki yow ku am yow ku bari ki cofeel yàlla nag ma defal lu lew a lew ba du ma jege lu araam yàlla nag ma dimbali ma sax ci topp la te bañ laa mooy yàlla nag ma defal sa ngëneel ba du ma aajowoo kenn ci sa jaam ñi. fa yaqul te muy wax ida asbaxa ndim xëy na wa am saa ak saa yu gontee ni allahuma yow buur bi indi yéen naka man ahmadu danaa muslu bi ka ci yow minal xammi ci ñagg-ñaggi xol wala xasani ak njàqare lenee xee fileeku minal xammi ci yitte wa ahmadu te may muslu bi ka ci yow minal xajji si ci ak lott wala kasani ak taayeel wa ahmadu te may muslu bi ka ci yow minal jubni ci ragal wala buxli ak nay wa ahmadu te may muslu bi ka ci yow min xalabati dayni ci notu bor maanaam bor bu ëpp doole wa qahri rijaali ak notu góor ña. nee na ba tey ñaan gi mu wax ni tàmbalee allahuma inni a'udhu bika min al hammi wal hazan wa a'udhu bika min al hajisi wal kazal wa a'udhu bika min al jubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabati dayni wa qahri rijaal ñaan googu nee na moom it na koy wax suba ngoon lu ci ne benn yoon suba benn yoon ngoon benn yoon ngay jàng ñaan googu. wa yuksiru tam yu bari min qawli bismillahi rrahmani rrahim wala xawla wala quwwata illa billahi l aliyi l azim la malja'a min allahi illa ilayhi ma shaa allahu kaana wa ma lam yasha lam yakun. waaw nee na nay bari la wax itam moom mi nga xam ne daa bari bor ab dundam jafe ko day bari wax ñaan gi bismillahi rrahmani rrahim wala xawla wala quwwata illa billahi l aliyi l azim la malja'a min allahi illa ilayhi ma shaa allahu kaana wa ma lam yasha lam yakun wa yaqul tamuy wax fi kulli yawmin ci bépp bis mi ata maratin téeméeri yoon la ilaha illa allahu al maliku l adlu l mubin wa yusalli tamuy julli xala nabi ci yonante bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam fii kul yowmin ci bépp bis mi ata maratin téeméeri yoon. kon dafa def sax ci téere bi wa yusalli xala nabi salallahu alayhi wa sallam wax ala alihi fi kul yowmin mi ata maratin waaw nee na ku bari bor te ab dund xaw koo jafe daal na fexe ba bis bu ne mu wax la ilaha illallahu al malikul hadul mubin na ko wax téeméeri yoon julli ci yonante bi ak ay gaayam itam téeméeri yoon wa yaqul tamuy wax ni allahuma agninii bi xalaalika an xaraamika wa bi taahatika am ma'siyatika wa aghnini bi fadlika am man siwaka wa yastaghfirtu mi jegul allah yalla fi kulli yawmin ci bepp bis mi atam maratin temer yon fa aksara top lu ko op sax li nafsihi ñel bopam wa li walidayhi ak ñel ñaari wajuram wa li jami'il muslimin ak ñel mbolim julit ñi nga xamne la ilaha illallah ji al malikul adl mubin temer yon la julli ci yonante bi temer yon la su baba na ci tek ñaan ge nga xamni mo tambule allahumma aghnini bi halalika ba ci xamane siwaka da fi won ko legi ci gannaaw su ko defé bis bu nek itam na fay ba wax astaghfirullah ana na fexé ba jéggul yalla temer yon mo xam da wax astaghfirullah li nafsi wa li walidina wa lil mu'minin wal mu'minat ba num ko waxe rek na fexé dal bis bu ne mu wax temer yon ak jéggul ko xam da ci ëmbalé ganaw bofum da ci ëmbalé ay wajurum ak mbolim julit ñi dik allahumma ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i min wal amwat lim non mu wax ko témer yon bis mu nek way yukseer tammi baril fi talabi hawa'ijihi ci sakku ay soxlaam taliyan bir mu mi aji jang ma la nga xamni sabaqa jitoon fi khuruji ci genn ga nel man si li bayiko ci kër ga way khuruji tammi genn nafaqatahu dundum ba muqaddaratan bir mu mi luñu tollole makilatan te luñu nat waye ci tammi hon tan ñi dajalo hal taami ci ñam wax wala yaftari khorn te duñu tekkaliko waye bdaw te duna jekke bi akli ci lek ga aftaluhum ka gën ci ñoom musammina bir mu ñu way tuddu allah yalla fi awwalihi ci ñal benam hamidina bir mu ñu way sant allah yalla fi akhirihi ci mu jam am nga la tollu ci buntu ko xamne da bari bor ab dundum jafé ko am lu yobbu kërëm jafé ko mu ne koku day bu fatte la waxon ne bu re gën kërëm nakoy wax ñen lolé bu faté diko wax sa yu genn ci kërëm waaw lolé yesso nañ ko légui su ko défé itam na jéma sét lo xamné yell na ci mom ak njabotam mu diko def muy dépassam dañuy bañ rek lepp lu am dal di joxé rek nonu nga xamné mbirëm diko tek ci yoon dañu bëgg mbirëm mu tek ko ci aw yoon sét lo xamné rek yell na ci mom ak njabotam mu def ko muy dépassu kërëm xamné bu amé lepp lolé itam dakoy téy bu ëlëk gi seté ko ëlëk wayé du ko def du ko yaqta ci bis bi ko defé tam ñu fexé ba bu ñu lek sukk ci lén ndap ba bo buñu baré lo ñaar ndap manam dal na mbolo mi and no lekando te baña takaliko kéberu fé tamu nañu tam buñ xamé ke ci gëna bax mom lay jëk tambalé da ko koy jëk tambalé lek ga ñi dess dara tambalé ñu baña faté tam buñu lek buñu tambalé lek wax bismillah buñu lekke ba nopi wax alhamdullilah ويطهر تميلا بالبيته نيغم من نسج الحنكبوت تي لندي جارغوغ ومن القواسي اك تي صوبه نانا كو نياك نك ناي مايتو لي وارال نياك نيكي اب نيغم ام لندي جارغوغ لولو تي وارالو نياك اب نيغم ام صوبه ايتام تي دينديو كو تي وارالو نياك كون يوي نكاي سوري والصبيحه نلاوي صبا تمنه داي فك داي خاني الرزق ورشك وهي موسى الصبيحه بوك خمت نوم القدوه موي نلاوي صبا يناي مويتو نلاوي تي وقتو صبا داخ نلاوي تي وقتو صبا داي خاني ورشك وغسل الاناي اك رخص نبلا نون لا بات بي نيوي فوفو نو ديف وغسل الاناي واي اميني بوكو شيت تي تيري ني تودي ميل نون نيكي تي ديف سني سونهاي بو يال نكو يال دولي غرم اك لير دا تي جوبلو موم نينا نداب ليغا خام سي غا دون ليكي غول بتيكو رخصو تيا aw ndab li nga doon lekke ngol beuti ko raxaso ca nga noppé lolou nako moytu ndax lolou day waral ak ñak batay fa nga tegon ndab la ngay lekke ngol beuti ko tegar fa ndab la ngay raxaso ba nga saggan ba boori raxasu li ngay raxasu tis ci ñam wa yépp nakoy moytu nenañ day waral ak ñak wa taharatul finai la buk at wa tahsul akuk sangew an riba wal istiba kullihi leppam yorisu day sabab alghina am kom ne bokku na ci sabab am kom sabu wursu bu bari nga fexé ba sa ëtt di set sa neek ak sa ëtt sa barab dal di set wécc nga sori tam lepp luy xétu riba xam nga riba da bari xét waye nga fexé ba sé sa xétu jëfëlanté riba bañ ci am yépp day tax nga bari wursak wasiwa ko soccu yejlu bu day ñoddi ar risk wursak soccu neena baxna lool bari la soccu day tax yalla bari sa wursak wa tasrihu al-lihyati jartu sikimba bil mushti ci ab jartu haqibal wudu ci ganaw ñapuma yan fi dana daq al faqr ñak patay neena bo jappé ba nopi gawal beti ku jël ab jartu dal di jartu sab sikim lolu dana taxa bari wërseuk dalay tagalé ku ñak tax nga bari wërseuk wama nim tashata ku jartu qa'iman bir mu ñu aji taxaw nak rakibahu war ko addaynu bo yo bëgg na neena boy jartu nga tok te baña taxaw waye neena boy taxaw di jartu day tax bor bu dis war ci sa gannaaw da ci tek nak wahabur rih upp ngelawa yorisu day sabab al faqr ñak waye dafa mel ni daan def wala anur rih waaw la'nur rih rebb aw ngelaw bu yalla sanni ngelaw li muy ngelaw nga diko rebb di moolu ngelaw lolé lol day tax yalla tek lan ñak ndax ngelaw li yalla ko andi dumo ñewal bopam wal yaminu ngil la al fajiratu lay aji fen wala lay viñul say say wal yaminu ngil la al fajiratu lati aw fen dal torisu day sabab al faqr ak ñak batay nan di wat ci yalla lo xamni ni woru la ba xam nga ni sax du deug far ben yoon lolou reey reey lo xamni ni day sabab ak ñak di bokku na sax ci bakkar yu mag yi wa manhul hasiri ay ak rombu jaan waman hun nari ak aye sawara yorisu day sabab al hadawat ak nono ne nga moyto aye ak basang wala sawara aye yoy yar mom lu bokut ak teggi mi tege ak ñak batay day andi ak nono waw day tax nga nono nit ni bo len di aye yu sew yoy nga xamni mutta aye day andi nono sen digante wasilatur rahimi jokuk bok tasir day yok tasidu fil humuri ci dund wal mali ak alal joku bok mom neena bokay def tay tax nga gëna guddu fan gëna bari wërseuk kon joku bok baxna lol tay tax guddu fan tax bari wërseuk wal amanatu kolute moy sam kolute tay juru day ñoddi ar risqa wërseuk wal khiyanatu war nak mom tay juru day ñoddi al faqra ak ñak neena bu la wolo nga sam kolute ga baña wor lol day tax yalla gërem la bari sa wërseuk ay bu lu wolo bu nopi ngay wor nak niki ñu denk la wala bëtiku wedd denkaan la ni denko mo won dara ndax xol ni rek bin ñu ko won fenn te ken seen yu ko won baye deme non xéti war yoy mom upp na def yoy mom day waral la nga amul lepp nga ñak ko am jafé la bolé ja lu bokku tak bakkar bu ci ëlëk su bu bis pencé war riba riba wa in kasura ak donte barina fa mashiruhu bu jëm nga ila qullin jëm ci neew lepp li xéetu di ba rek neena nang ko maytu ndax donte bari won ni ci nga di ko seen itam xamal ne du jëm fenn du amu mucc waaw manam ben tërëm bu barkeel mo gën ab junni bo xamne barke ñewu ja kon riba mom bu duggé ci alal ju lew sax bu ci riba duggé da yaq far barke ba kon rawanti ne bu dé alal riba bolé ja waddu haaw ñaan halul walidi ci wajur ay waladi wala dom bi sooy ci lu bon yan xoss day wañ ar risqa warsak wa yashiru tam yu doli ci huquq ci dogu bok aw neena bo mere sa wajur tum tax nga ñaanal ko musiba so mere sa dom itam tum tax nga ñaanal ko musiba tax lol day tax seen digeenti gëna naqari ba nopi tam day wañi wërseuk wa qatlu dharri ray ay sangleñ yan xusu day wañi ar risqa wërseuk mene sangleñ yi nga xamni seen lor amul solo fekke loruñu la amul seen lor amul solo manam xéti dundati xéti xéti yalla sak dal lo ci xam du lor nang ko moyto lor nang ko moyto ray tax jekki diko ray day wañi wërseuk wa fi'lu ma def lo xamni la yam bahi du yell wa takallum ak wax fi ma ci lo xamni la ya'ni du jariñ yan ko su day wañi ar risqa wërseuk def lo xamne bañ ga defa gën ba jekki di wax lo xamni amul ben jariñ yan yoy nang koy moytu ndax day wañi wërseuk rek wal hasadu kañaan yan kusu day wañi ar risqa wërseuk kañaan neena baxut lu way am rek ci xewal yene ko ba yene ko lu ko upp sax waye ñak yene kenn la ko yalla jox te lolu moy kañaan day wañi sa wërseuk wa qala waxna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na inna ar-rajula naka waja la yuhramu def nako xagn ar risqa wërseuk bi dhanbi ci abakar yusibu mbir mom da ko jot yonent bi ne nit mën na def bakar tax yalla xagn ko wërseuk wa su'alun nasi jekki di laaj nit ñi kulluhu leppam faqrun ak ñak la ene jekki di laaj te lor wo moy yes wala mo bokay def do am dara bala nga laaj dal day fekk nga loro loro ba nga xamne amolo lek ba amolo sol ba amo fo fatu way li fek lor wo bo jekki di laaj rek ak ñak la lay yobé wa qala waxna yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma fataha utut abdul abjam ala nafsihi ci bopam baba mas'alatin buntup laaj illa fataha ndare bu ubbe allah yalla alayhi ci mom sabhin jurom ñaar fuk baba ci ay bunt nal faqal ci ñak mun yonante bi neena so ubbe le sa bop ben buntup laaj yalla ubbil la jurom ñaar fuk ci bunti ñak manam bo jekke jekki laaj ci lolu rek donte ben laaj dong la yalla mën la ca natto tegal la ca ubbil la ay bunti ñak yu bare bare yu mat jurom ñaar fuk ba mo ko waman lam yuhsin ko xamni rafetlut fi jiwari ni amatillah ci dekkale xewlu yalla daga yarat kon bu soppi ko mom xewal ga alayhi ci kaw ndax inna allah naka yalla la yughayyiru tu soppi mala nga xamni bi xawmi nek na ci aw nit hatta yughayyiru bata ñu soppe mala nga xamni bi am fusiyam nek na ci seen bop ene bu la yalla xewale nga sant xewal ga bu baax bala mu ko nangu ndax bu la yalla xewale te santo ko rek def ci la jawar rek mu dal dikoy nangu tax sun borom mom lam defal aw nit ci lu bax diko dindi mukk lu may ño soppiko tambale def lu bon ak diko wax ba ñak sant ci xewal gu mu len xewal tu boba nak lam len joxon mu nangu ko wa amma hilatu hizil awwali dal pexem wattu alal ya bi zakati ci asaga fastiqsa'u zakati moy matale asaka ja istiqsaw moy sori lu moy dem ba ca dayo ba da wax ni nak bo beugé sa alal yalla samal lako ngay fexé bo di ci génné asaka ta asaka jé mat seuk nga diko jox itam kako yello ndax bo génné ba nopi jox ko xamné yello wu ko itam mo bañ nga génné ñoy am kon ngay farlu ci diko génné ta diko jox kako yello bolé ci wa qala waxna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne hassino na ngeen di sangele moy na ngeen di aré am walakum seeni alal bi zakati ci asaka wa qala waxna itam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ma baha sankut malun alal fi barin ci jeri moy suuf wala fi bahrin du ciagne ci geej illa bi manhi zakati dara ci bañ asaka batay waqal waxna yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne man manaha ku xagn malahu alalam al fuqara way ñak ña sallata kon khirtal allah yalla alihi ci mom al umara buri aduna yi yonante bi neena won seeni alal na ngeen koy aré ci joxe ci asaka ba ma sekk te jox ko ñako yello jox en lolu boko defé yaangi ar sa alal kon non na ngeen ni aré seeni alal batay neena bo gisi alal ju sanku mo xam ci ndox mi la mo xam ci suuf ci la xamal ni rek ñak jox asaka ko waral ñak jox asaka rek moy waral alal ju sanku ak fu man di sanko nak batay neena ko xam nangu la jox way ñak ñi ngir yalla yalla day xaptal bari aduna yi ak worom doole ñew nangu sa alal ana bo yore asa alal te nangu wo ca joxe asaka nangu wo ca dimbele ñu neew ñu doole te yalla tax ay yalla yabal borom doole yi ñu ñew fokal ci ko ci sa loxo wa amma hilatu dafhi sharril farji dal pexem fek ayu sawukay faqilatul akli moy neewuk lek wa kathratu sawmi ak bari kor wa qaddu tarfi ak dam ab jis hanil maharimi walis yu aramiya wa kathratu wiqahi al ahli wa kasratu wiqahil ahli ak barik jotek soxnam al halal say ajelew neena ni ngi def bu mucc ci ayu sawukay xam nga sawukay to nga adama yalla da ko defal banexu jotté ci ab sawukayam nim ko defé banexu lek ak nan ci biram mune nak ni ñi fégué banexu sawukay ba do ca loru do ko jëmuli fu yalla bëggut moy fexé ba neewul sax lek ak di bari la wor ak di baña xol lo wër taw xol fexé tam ba soxna sa nga am tam lew la ngay bari la jotté ak mom ndax sam xel baña nek ci keneen kon lolu jeffewut manam rek bëgge sam bopum dal ci xéetu ndialu lu koy nuru day neewul ak lekkam tay bari la wor tay tey ay bëtum bañ ci xol ku wërta xol di bari la jotté ak soxnam sa nga xamné sañ na jotté ak mom ndax xelam baña nek ci keneen wa amal hilatu dal pexema fi talabi sihhati al badani ci sakku yoru yaram nga faqilatu al jimaa moy neew bolo bolo moy jotté goor jigen ci sawukay wa qillatu al aqli ak neew lek wa qillatu shurbil maa'i ak neew nanu nokh wa an yuhawwada ak budé fi tamal kullu jasadin yop yaram bima ci la nga xamni intad tam nako wa ay yajtaniba ak muy moytu min al athimati ci xéti ñam yi ma lepp lo xamne yahafuhu danako sos moy danako sip wa ma ak la nga xamne la yuwafiquhu du toponté mom ni ngay def nak neena ba sambu sa weru yaram moy ngay neewal sab jaxaso jigen ndax jaxaso jigen bu bari te tax yaram wi dal doye di neew dole tawat yomb ko batay ngay neewal sa lek ak sa nan ndax lek gu bari ak nan gu bari day indi wéré di ngay fexé batay li sa yaram xostam nga bayiko ca ndax li sa yaram xostam boko ca soppé rek na boko ci wëlbété yobbu ko ci lénen rek li ci ëpp mu dal di feñ ci yow nga fexé tam bu wépp ñam wo xamni déggu wu te yow rek man wépp ñam wo xamni jigu la rek nga sori ko wayru wa def ni net li na and man nako ko xamni akala lek na tahaman aw ñam bahatan wi aji sel ay limu ci nam moy bila idamin ci lu randay randay moy tiafka moy la koy neexal lam ya'tal kon du rag illa hinatal maut dare jangoroy faatu mune wax nañ ne bo mune fexé ba ñam wu nek nako yalla sakke moy ñam wu nek nako yalla bind rek non nga koy lekke do jekk ci def ay xéet tiafka yu bari war ngir bëgg mu neex niki bu dé ak ciép dang koy togg non dal di lek bu dé duub dang koy togg non rek lek do ci def yeen rax yu ci bari xéet safal yu bari xéet yi safal ci na yoy yépp bu ci xasse bari da koy yaq kon dal bu fekké fexé nga ba ñam wu nek nako yalla bindé defo ci yeen yu koy rax diko soppi dang ko lekke non rek man nga ko togg bu ñor nak mom loolu mom du ci dara mom wayé def ci yeen xéet safka yu bari loolu ako yaq waye neneen dal képp ko xamné aw ñam nako yalla bindé do ko soppi diko def ay tiafka yu bari dang koy lek non rek da nga wër wër go xamné tawati faat dong ji mënta ñak xamné mom tawati faatu la mom rek mo lay dal wa an la ya'kul ak bu baña lek illa halal juhi dara ci af xif wa an yarfa ak bu yëkëti yadahu loxom qabla shibahi ci jëk abré gaay waaw do nañ ko wax légui manam bokku na ci li tax nga am wëru yaram bala nga lek xif té boy lek bala nga reg bay waaw fexé bala nga lek dal da nga xif té itam bala nga reg bay fa dana taxam yëru yaram bu baaxa baax moy da ngay farlu ci ñam yi bala nga ko lek fekk mu ñor bala nga ko lek itam fekk nga xif boy lek itam bala nga reg bay lool dal boko bolé mom dana taxam wëru yaram moy titam nak duggal ñam ci ñam manam duggal ñam ci ñam manam lek aw ñam téréssu bu tégaat ci wenen ak koku mom mo gëna gaaw ci dal di wéré di fi saasay saasa ak koku mom baaxut mom ñu bari xam nañ ko ci seen bop lool sax wa amal haylatu dal taxima fil maradi ci tawat wa ma ak la nga xamne yambutu dana sax fil jildi ci daru yaram wa fi suduril azkari nak na ci suduril azkar mune innal marada nak tawat yutahassanu defna sengewo moy defna aro min hucci mom wa min kulli ma ak ci lepp lo xamne yukrahu defna ko ci fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah bi tahawudi ci lemu moy ci muslu billahi ci yalla min sharrihi ci ayam wa bi su'alin hafiyati ak ci ñaan jamm min allah tuke ci yalla ta'ala kawena min jami'il makarihi ci mbolim yeñu sip dunya ci aduna wa ukhra ak ci al akhirah ne bo bëgg yalla musul ci xet tawat yi nak mom mo xam de tawat ji dal ci bir ba ci biti niki lu dal ci daru yaram yi ñoo ci yamo mom dal xet tawat yepp ci mom neena bokk na ci la ci jitu ci la ci ar modi ngay ñaan yalla mu musul la ci ndax ndega mom lepp ab dogal la ci yalla lay bawo kon boko ñaané musul la ci rek te defal la jamm bu nango so ñaan rek nga dal di mucc ci yoy yépp kon la ci jitu rek moy di ñaan yalla mussal la ci te diko ñaan mu defal la jammi aduna al-akhirah wa ma lo xamni wara darat na fi zalika ci lolé min at-tahawizi ci xéti ay lemu wal adhiyati ak ay ñaan al-ma'thurati yadi netli fa huwa mom afdalu mo gën wa anfa'ati mo gëna jariñ wa aktharati mo upp barakatun ci barké mislul muhawwidataini melna yari qul a'udhu wa mislu qawlihi ak kem wax yonent bi alayhi salatu wassalam ni allahumma yow bor bi hafini yal nang ma jamal fi badani ci sama yaram allahumma yow bor bi hafini yal nang ma jamal fi samhi ci sama deg allahumma yow bor bi hafini yal nang ma jamal fi basari sama bijis fi basari la ilaha amul ben bor illa antum rayo ak sax waxawlu waxam ji yonent bi alayhi salatu wassalam ni allahumma yow bor bi inni yanaka man as'aluka dana la ñaan al hafwa ak bat ko ci wess ligay bind nak moy li may bind bismillahir rahmanir rahim bara'atun min allahi wa rasulihi ila kulli 'illatin la tuqihu wa la turihu abadan